Ut och fiska. Meta humor. Nej. Jesus man. Vilken nöje med den istället. Kan vi bara lägga ner för den här veckan? Vi skiter i resten av hur väcker man Lady Gaga? Nej, Fredrik. Poke her face. Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 3 juni 2017 och detta är avsnitt 122. Kan ni inte sitta och skratta under när jag gör läser, nu på att säga knu, någonting annat där. Knu, och jösses. Ja. Jag är Rob och denna vecka så har vi också med oss den iskalla Fredrik, den superheta Carl. Och eller den lite smått såhär badkars ljumma Max. Och det är vi som ska underhålla er denna afton. Afton. Denna ja, kommer tänka på att man kan lyssna på det söndags eftermiddag. Eller varför inte fyra på natt? Ja, precis. När ni än tar och lyssnar på. Hur är det med er då allihopa? Det är bra. Jag mår som en lax. Jag tror jag kom på det där roliga som jag ville nämna innan. Bra. Ja, nej men det var, jag har ju haft en dator från Asus på lån nu va. Så det är dags att skicka tillbaka den. Så då tänkte jag, men då gör vi en liten ominstallation här va. Så att vi tar bort allting som jag har haft installerat på. Och så har jag den stående i köket. Så tittar jag grejer med någonting i köket. Och så bara har jag en podcast igång. Och sen så hör jag bara en röst i bakgrunden bara, och hoppar till som fan. Men då är det givetvis Cortana som har hoppat igång bara, hej, jag ska hjälpa dig och komma igång med din dator. Mamma. Okay. Det var inte alls skitläskigt. Jag som bor ensam hemma hör helt plötsligt en röst i bakom mig, mamma. Men hej, hur kan jag hjälpa till? Bara, hej, det gör jag hela tiden. Men rösterna kommer ju inte utifrån. Det är så här det börjar. Robotapokalypsen börjar med det här. När de skrämmer dig när du är ensam hemma. Ja. Det är lite som i ensam hemma. När man har tvn igång så här, skrämmer de på andra sidan där. Det var allt som jag hade att tillföra till detta avsnitt. Så att, varsågod. Robert. Kommer inte höra mer från Carl i det här avsnittet. Och vilken jättebra segue. För i det här avsnittet så ska vi i Spel i fokus så har vi lite Factorio, lite Tekken 7 och lite Elite Dangerous. Och veckans diskussion den här veckan är fördomar inom gaming. Vi diskuterar lite kring varför eventuella fördomar kommer ifrån och så. Och på övriga nördämnen så har vi lite Wonder Woman-snack och lite Chronicle. Jag vet inte varför jag sa det sådär, men det funkar. Och sen så har vi som vanligt lite lyssnarmail i slutet sådär. Och med det så kan vi ju ta och hoppa direkt in i lite Spel i fokus. Factorio. Just det. Återkommande inslag i podden för er som är veteraner som har varit med länge då. Men för er nykomlingar så kan det vara bra att säga vad Factorio är. Och det är ett fabrikbyggarspel. Där har vi det. Även det är så här isometrisk top-down view då, ganska lite 16-bitar så där, lite mysigt, väldigt brunt och grått och grått och grönt så här mörkt. Och sen så lite överallt spritt på kartan så finns det resurser. Det finns kol, det finns järn och det finns koppar och allt sånt där. Och med det så ska man bygga en fabrik som så småningom ska kunna skicka upp en raket i rymden. Det är så det ser ut just nu. Spelet är ju i Early Access så det ska hända saker efter man skickat upp raketen. Men det är så det ser ut nu i alla fall. Och jag har pratat om det här spelet innan. Så jag spelade ju en omgång för cirka ett år sedan då. Och då, ja, jag la ner kanske 80 timmar på det då. Och sen så satt vi här förra veckan och tänkte, ja, vad fan ska vi spela? Men det här med Factorio, vi tar och ger det en chans till. Och sen så började vi spela någon gång vid 8:30 snåret på lördagskvällen. Och sen så spelade vi på och sen så tittade jag upp och sen så var klockan 3:30 på natten. Det är så, så det ska vara. Ja, nej, men lite så, lite så. Det brukar bli så. Factorio, det är ett enda, så det är små pusselmoment i allting hopa, för du har ju så här rullband och armar och maskiner som gör andra maskiner och maskiner som gör komponenter till andra komponenter, och sen så att allting blir ju en enda som röra av små pusselmoment, för du ska så här tänka efter hur logiskt hur ska de här rullbanden gå så att den här maskinen kan plocka upp den här komponenten, så att de i sin tur kan spotta ut den komponenten, så kan de göra det här och si och så fram och tillbaka. Så att det blir ju verkligen det här att, ja men bara lite till, ja men om jag bara fixar till det här så blir det mycket bättre, om jag bara automatiserar den här processen, om jag bara optimerar den här processen så blir det så mycket bättre. Och så sitter man där och spelar i 8 timmar i rad och har helt glömt bort vad tiden är, man har glömt att äta och det är en pöl på golvet liksom, så är det. Så att, men Fredrik, du har ju testat på det här så att, ja, ja. Jag har inte hunnit komma in så långt, utan jag har kört de här tutorial-grejerna. Mm. Och jag tänkte, ja men det här, jag testar på det, testa på var 1,5 timmar liksom. Ah, wow. Och det var de korta, initiala två. Vad var det delarna man fick göra i tutorialen? Så jag tror inte jag... Man hugger ner trä, man tar själv in resurser och bygger upp de här förbränningsgrejerna de här mining-grejerna. Mm. Och det är där liksom. Och sen får du veta hur processen ser ut steg för steg liksom. Just det. Alltså jag kan säga, för min del, för det, nu vet, har inte jag kommit så långt in i det som sagt. Men det kommer ju sådana här monster som springer och hoppar på en. Det kan jag också tillägga. De monster, ens maskiner, de kastar ut föroreningar. Så har man monster runt omkring som blir, vad ska man säga, de attraheras eller de irriteras av de här föroreningarna. Så de kommer ju alltid attackera dig. Så en del av spelet är ju att skydda sig mot de här också. Så. Men vad sa du mer? De här monstren kom. Ja, de kom. Ja, de kom. Döda wow. Mig. Jesus. De kom och döda mig. Nej, de försökte i alla fall. Men det är ju det där. Man kan ju uppgradera vapnen och man kan köpa så här defense tune. Alltså, jag skulle inte säga att det är tower defense kanske sådär. Men det har ju lite av det inslaget liksom att... Mm. Man bygger upp, man kan ju inte vara på överallt, liksom. Ja, man kan ju inte vara överallt på hela kartan samtidigt, så man bygger upp automatiserade försvar och sånt, laserkanoner och vad nu må vara och sånt där. Det är just det här att det finns, det känns lite, för när man först tittar på det, tänker okej, det handlar om att få in resurser, bygga nästa steg, men det finns andra aspekter på det också. Du utforskar lite grann, du hittar nya resurser, du tar och försvara dig själv och så liksom. Ett helt tech tree också, man ska, alltså allting går ut på att researcha saker och ting så att du så småningom kan bygga den här raketen då. Så behöver man resurser och man behöver både det ena och det andra. Så det roligaste är ju egentligen om man ska springa runt med en eldkastare och bränna ner hela skogen. För att, men jag måste ju ha platsen här. Jag måste ha utöka min fabrik och så är en stor skog i vägen, så då tar jag lite eldkastarammo och så bara... Pff, så lite, inte en vanlig tisdag i Kalmar? Ja, lite så. Wow. Jag kollade upp det så här. När jag testade den här gången så tänkte jag, men det måste ju finnas. Någon har ju kommit på något så här effektivt sätt att rensa bort skogen. Någon har ju säkert kommit på det. Så en sa, ja men en eldkastare, det är bra. För du kan bara skjuta lite grann och så sprider sig elden och så kommer alla träden försvinna. En annan sa, men det här med granater, det är bra. Och det hade han ju helt rätt i. Att man kan kasta granater på träden så försvinner de ganska snabbt också. Så att... Det finns ingen så här monstervapen. Jag tänker någon nuke eller någonting. Det kommer väl. Det senaste uppdateringen nu så la de ju till kärnkraftverk och sånt där smått och gott. Mm. Så att det kommer väl, misstänker jag. Det är väl en kul aspekt där. Just om man kollar in i finstill, alltså i detaljerna här. Så du har ju de här ångbaserade sakerna. Du har de som i sin tur skapar elektricitet. Och sen har du även kolbaserade saker och, du har, och så vidare och så vidare. Så det finns olika aspekter till hur du kan få... Så kan du köra, potentiellt sett skulle du kunna liksom köra hela din fabrik på solkraft till exempel. Eller sånt där. Mm. Så småningom i spelet då, givetvis. Det tar en stund när man kommer dit. Men... Du, hur funkar det med just... Du nämnde lite här innan inspelningen med angående köra tillsammans och så. Hur funkar det att köra tillsammans med andra? Liksom? Det har väl blivit så smått enklare nu. Innan så var man ju tvungen... typ starta upp en egen server och så gav man sin IP-adress till sina kompisar och så fick de gärna på det sättet. Men nu för tiden så finns det liksom en matchmaking-server och sånt där, så att du kan skriva in och sen så hoppar din server upp på en lista med server. Mm. Så det är ju, nu för tiden så är det mycket snabb. Kan man hoppa in via Steam? Jag tänkte att du vet, hoppa in i din kompis spel via Steam och så. Det ska gå. Så länge du har ansluten till den här matchmaking-servern. För du kan ju... om du vill så kan du bara köra liksom som det var tidigare med att jag lägger upp en online server, men då måste du ha min IP-adress för att kunna ansluta till. Mm. Det är väl okej, så det funkar väl bra. Sådär. Alltså jag tror jag måste köpa det här, för jag känner att jag vill köra det här mer. Och det blir ju ett problem i och med att jag kör ditt spel. Delar Steam-bibliotek för övrigt. Yes. Jag har ju bara sett typ YouTube-videos och sådär när folk har spelat det där spelet. Men jag känner att det är ett sådant där spel som jag säkert skulle tycka om att spela. Men jag är inte riktigt så jätteförtjust i aspektet att man har en gubbe som man springer omkring med. Utan jag skulle nog tycka att det var mycket roligare om det var liksom... Du vill ha en allsmäktig skapare, typ Rollercoaster Tycoon typ. Ja, nej, men någonting sånt liksom. Det är ju mycket pill och sånt där i det där spelet. Det är enormt mycket pill. Alltså, man tröttnar ju, man kommer typ tröttna efter ett tag. Man bara, men nu måste jag få uppnå det här, så måste jag göra det här. Och så, så man får bygga om mycket och sånt. Man lär ju sig mycket på vägen. Och så inser man att men det här var inte så jävla effektivt, så då måste jag riva hela skiten och börja från början. Men det är också, alltså jag kan ju typ på något sätt uppskatta det, för det här spelet, det håller ut i din hand någonstans. Du, visst, du har de här tutorialen, men den ploppar ju ner dig, så får du liksom lista ut lite resten själv nu, typ. Det finns en viss frihet i det. Det är mycket spel som gör det nu för tiden. Ja, men det finns en viss frihet i det, att man får pula, och så det finns ju folk som har byggt så här galna grejer med self-replicating factories, där de liksom, där det är bara ett AI som bara expanderar av sig självt hela tiden. Det är folk som har byggt det i det här spelet. Så att det finns möjlighet. Ja, alltså det finns ju massa såna här små, jag kommer inte ens ihåg vad det heter, men det är så här... Kan man uppgradera gubben? Förlåt att jag har brytt. Kan man uppgradera gubben så att han blir bättre eller får en bil? Eller... Ja, man kan bygga bilar, man kan bygga en pansarvagn, man kan slå på... först har man ju så här light armor och heavy armor, men sen kan man slå på någonting som heter modular armor. Och då får man liksom en sån här vy med sån där, en liten... vad ska man kalla det, en liten grid man kan, man får lite plats med att slå in olika saker, så kan man stoppa in ett batteri, man kan stoppa in en solcell och sen så kan man slå in lite night vision eller varför inte en sån där portabel personlig sköld eller vad sådär. Så att, det här spelet blir ju bara liksom bredare och bredare ju tiden Hur stora kartor, är de begränsade eller är de enorm, alltså utan begränsning? Ska ju vara, jag tror inte de är oändliga alla Minecraft, det tror jag inte. Men de är väldigt stora. Det är ju det här med att man inte kan se. Man ser ju bara en liten bit var man har gått liksom. Så i början så ska man ju helst slå ner en radar och så kommer den ju bit för bit skanna liksom hela kartan. Det tar ju väldigt lång tid. Så att det är så stor, enorm stor karta. Mm. Som det kommer nog inte ta slut på senare tid. Nej, men okej. Så man kan tävla mot folk alltså. Är du intresserad av att spela så är det bara att köpa, så hoppar vi in sen, Fredrik. Det är inget problem. Det är inget problem. Jag är ju noob nu, vet du. Du kommer ju sitta där och bara, fan, sluta spring där och jaga mask. Du kan få lite resurser av mig så kan du få leka i lugn och ro här. Bara ta lite kol, ta lite järn, ta lite koppar och sen så får jag sitta och pula lite. Så kan jag gå och leka. Ge en liten sandlåda där, eller ett inhängat område. Wow. Det är inte med hick och spade. Du vill gå och se lite kol också. Ser man Fredrik bara, men där borta var ju sån här monster. Jag springer dit och kollar så bara. Jaha, nu dog Fredrik igen. Igen. Mm. Och igen. Och igen. Tredje gången idag. Ja. Vad kostar spelet på Steam? 20 euro, exakt. Det vill säga, spel på Steam, de brukar ju kolla, det kostar så här 19,99. Men det här kostar 20 euro på pricken. Så att, och det, jag tycker det är bara går att köpa. Det här tycker jag älskar det. Bara går och köp. Ja. Utvecklarna är väldigt duktiga också. På deras forum så släpper de så här uppdateringar, patch notes hela tiden, man läser dem. Pratar med communityn och hit och dit och sådana saker. Så att det uppdateras hela tiden. Carl? Ja. Du är söt. Ja, du är lite gullig då också. Yes. Nog med Factorio nu. Men aldrig nog med Carl. Jo, nu blir det, nu kommer folk kan inte få säga något mer. För nu hoppar vi över till Max med lite tecken 7. Nu jävlar. Nu kommer inte någon annan att prata. The fire is on. Jag väntar på The King of the Iron Fist Tournament returns. Okej, Max. Vad är tecken 7 för de som inte vet vad det är för någonting mot förmodan? Vet inte vad tecken är. Tecken är ett 3D fighting-spel. Så condescending. Har funnits i sen tidernas begynnelse. Då var det Big Bang och tecken. Ja, det är, men som sagt, ett fighting-spel som har funnits under en mycket, mycket lång tid. Och nu, det var länge sedan. Tecken har varit lite på, lite under ytan om man säger. Men det kommer tillbaka i kraft nu. Det som, jag tror det när Mortal Kombat 9 kom tillbaka. Jag vet att det också hade legat lite nere men kom tillbaka. Samma sak nu, kommer Tecken tillbaka. Det är ju alldeles lysande. Det fungerar online, fungerar jättebra och känns bra, ser bra ut och har lite nya grejer och ett bra story mode och ja, bara bra grejer helt enkelt. Mm. Men vad är det som gör det så jäkla bra, är det, förutom alla de där grejerna liksom? Alltså jag skulle säga att känslan är väldigt bra. Mm. Och det, du får verkligen det här, men de har gjort såna här små grejer som verkligen gör det så spännande. Ni vet, som i många fightingspel, speciellt i Tekken, kommer jag ihåg det här, att det har alltid varit så att när båda karaktärerna har bara en liten sliver of health left, så blir den här kampen, okej, man står och bara liksom okej, vem ska göra sista slaget, vem ska göra slaget, kommer han att sidesteppa min spark nu eller, och så slutar det med att man står och försöker dutta varandra på tårna, bara en liten träff så vinner jag. Och det de har gjort nu är att, är det så att man slår ungefär samtidigt och båda kommer liksom dö av den som träffar, så går spelet in och zoomar in i slow motion och man kan se verkligen att det där om båda missar varandra. Och sen är man på igen. Man står och andas och adrenalinet bara pumpar. Yes. Alltså, kan du beskriva det en gång till? Det var ju underbart. Nej. Och så går det in i minsta detalj. Max, klipp in den här förklaringen igen bara här. Dubblera en gång till. Dubbli till repris. Med lite lätt eko, reverb. Det blir som en så här, ja men det blir som en repris liksom, en sån här instant replay. Ja, precis, instant replay. Ja, lite det är så här applåd i bakgrunden. Det som de har lagt till också, vi fortsätter här. De har lagt till något som heter rage art, och det gör att när du kommer ner till en viss procent HP, jag tror det är när du har, är det 20% kvar eller något sånt där. Då blir det liksom, då blir en HP-bar, det blir lite röd effekt på den och det börjar komma lite röd energi från det. Och det betyder att då kan du göra din rage art, vilket är en form av comeback mechanic om man säger. Att du trycker på två knappar eller framåt och två knappar, det brukar vara ganska lätta. Och så, jag tror de är bundna till R1-knappen på PlayStation då. Och väldigt, väldigt, väldigt simpelt och lätt och så. Men när du gör den, så har du det som i fightingspel kallas för super armor. Det gör att även om någon slår dig, så slår de dig inte ur movet. Du får fortfarande skadan, men du fortsätter med ditt slag. Och träffar du med den här rage arten, så blir det lite så här, det är som ett supermove. Det blir lite cinematic, hur du slår upp fienden i luften och du gör några häftiga slag. De brukar göra så här en 35-50% skada på hälsan beroende på karaktär. Så det är ju en väldigt, väldigt comeback-mekanik. Att man vet att när man slår ner en person och man ser att oj, nu fick de rage art-möjligheterna. Nu backar vi undan. Nu blir det här igen att vi kan inte slå samtidigt. För att då kommer jag bli träffad av den där för att han har super armor. Så det har varit väldigt spännande. Och jag hoppade ju direkt in och provade alla karaktärer. Oj, vilken lätt att bara hoppa in online och faktiskt funka så här tidigt. Jag menar, fightingspel day one, speciellt på PC, brukar aldrig fungera. Liksom bara hoppa in och köra online. Det brukar alltid vara tomt, matchmaking fungerar inte, laggar, går inte att ha något, fungerar inte, liksom hittar inga folk. Men i det här fallet så är det rätt många som spelar. Och då ska ni ju få höra nu på det riktigt roliga här som är... jag tar fram popcornen nu, vänta. Ja, nu kommer adrenalinet här när man sitter och spelar och man sitter och studsar i stolen och bara oj. Men så det som du har beskrivit hittills har inte varit det roliga alltså? Nej, det har bara varit spelmekaniken än så länge. Nu kommer vi till faktiskt liksom mot andra personer. Och du kan känna på exempel på andra sidan internet hur de är arga och kastar kontrollerna i backen. Och självklart så skulle jag ju börja att spela med en liten karaktär som heter Lucky Chloe. Och ni tänker er en blond, vad kan hon vara? Liten, inte japansk tjej, men hon talar japanska ändå. Två stycken så här twin tails blond, och så har hon några form av så här kattöron på sig som, ni vet de här, är det... Det var ju någonting, om det var Kickstarter eller så här, ett par kattöron som hade högtalare i sig eller någonting. Ja. I alla fall, typ nästan ett par sådana. Och så har hon någon jacka som går ner hela och sluter sig i liksom ända ner i händerna. Det är som en jacka med inbyggda handskar i sig. Om ni förstår att ärmarna går hela ut vägen till handskar. Och det är ju självklart stora katthänder. Ja. Så det är som en sån här... Det är som ett par långkalsonger fast som en jacka. Ja. Och som sagt, som slutar i stora så här kattvantar, så här jättestora saker. Och hennes rage art var ett lågt slag. Och vet man i fightingspel så är det så att står man upp, då kan man slå på bena. Och crouchar man ner, då ska man kunna hoppa och slå dem, eller det kallas för en overhead då, så att man liksom, om de blockar lågt. Men ingen har ju spelat det här spelet speciellt länge för att det nyss kom ut. Och då kan man bara gå fram och göra den här rage-charten. Även om de står och blockar, så känner man hur arga de blir. Att bara, fan, går det inte att blocka den här jävla skiten? Och så. Men, och så självklart, när man vinner med den här lilla Lucky Chloe, så kommer hon liksom och skuttar fram och säger, guess what? You lost to Lucky Chloe! Yay! Och så gör det victory peace sign. Of course! Det är så japanskt. Ja, det är så japanskt. Att, ja. Och sen börjar en annan karaktär som är med, att jag kan kontra. Och då kan man bara stå och hålla, och slår de mig så kastar jag dem på backen. Det var också väldigt roligt. Det vann jag hela matchen på att bara stå och kontra alla slag. Och sen kommer man ju till den här punkten där de nya, där jag inte kan spöa dem lätt, utan jag kommer till de som faktiskt är duktiga på spelet, och då blir jag skitsur istället. Mm-hmm. Speciellt när det finns... Vinden har vänt. Det finns ju det här som heter revenge match. Att om du förlorar så kan du liksom request revenge match. Och den som vinner då kan accept revenge match. Och hur arg blir man inte när man säger att det där var nära och säger, fan, du hade bara tur, nu jävlar, nu ska jag spöa skiten ur, och så nekar de den där revenge match. Då sliter man ju håret ur sig nästan. Men jag ska skaffa dig Tekken 7 och vinna över dig en gång och aldrig köra mot dig igen. Det känns som så. Det bara, ah, du hade bara tur, nu vet jag hur du spelar, nu jävlar, nu en match till, och så ska du få så jävla mycket stryk. Och så denied. Drar de bara. Och så står denied. Man där och bara, dörr! Men har du gjort så själv, Max? Nej. Om connection var riktigt dålig så hoppar jag ut. Men annars så känner jag liksom på samma sak. Att där vann jag ganska överlägset igen. Och så känner man hur de vill ha revenge. Fast, eller så bara rage-quittar de och säger bara, nej, tänker inte spela mot den jävla skitkaraktären. Är du rankad etta i Sverige nu? Va? Är du rankad etta i Sverige nu? Nej, men jag har spelat ett par olika karaktärer, så jag har provat ett par. Så man rankar ju om på nya. Men det är ju, man måste ju hitta sin karaktär, och det var så länge sedan jag spelade Tekken. Hur många karaktärer, det kanske du sa, men hur många är det, vet du det? Det sa jag inte, jag tror att det är 34 eller 39. Oj. Är en siffra som jag kommer ihåg. Alltså, what the fuck? Ursäkta, men alltså... Ja, så Tekken finns det många karaktärer i. Alltså, jag hade svårt nog att välja mellan, vad var det, typ 15 karaktärer och så där, när vi satt. Men vänta, är alla playable? Ja, alla 34 så där som jag vet i alla fall. Herrejävlar. Och det kommer fler, eller vadå? Det är ju DLC pass och season pass och allt det här hela. Jesus. Men du, Max. Ja? Hur är Tekken... Ja, Tekken i serien i sig antar jag, men Tekken 7 specifikt. Hur skiljer det sig från de andra miljoner fighting-spel som du har kört? Jag skulle vilja säga att... Inte de andra teckenspelen. Utan... Inte de andra teckenspelen. Jag menar, det här... Ett fightingspel är ju i grund och botten ett fightingspel. Det är svårt att komma från det. Det är inte så att de har gjort en ny genre av det hela. Jag kan säga att det är ett stabilt spel och det är liksom, det ser bra ut, det är modernt och det är populärt just nu. Så att är det så att man är ny in, så har ju Tekken alltid känts som ett lite mer casual friendly, om man ska säga det så. Det, jag menar, Eddie Gordo finns med och det är bara button mashar sig till vinst. Tills så du till kommer upp till en viss nivå vinna. Sen är det kört. Okej. Okay. Men alltså, så skulle du säga då att, att det här är ett spel som lutar sig mer till sådana som jag till exempel, som är lite mer nybörjare, lite noobiga och inte riktigt vet vad jag håller på med och inte orkar lära mig en massa button combinations och grejer? Det Tekken är ju ganska vänligt ändå mot nybörjare, med tanke på att det finns ju inte mycket specialmoves. Jag menar, du har en lista på oftast en 80-100 moves som oftast är bara framåt och slag, bakåt och spark, upp och spark, tryck på båda sparkknapparna, tryck på båda slagknapparna och standardkombo som slag, slag, slag eller spark, spark, spark, spark, spark. Det behöver inte vara mer avancerat än så. Så okay. Du behöver inte lära dig några konstiga så här halv kvarts cirkel bakåt, upp, ner och sen så ska du ha en joystick och dra den tre varv i en cirkel och offra en get till precis, ja, men det är för supermovet. Det behöver du inte här. Offra en get i supermovet. Yeah. Bara sätter sig ner, karvar upp den, gör en liten så här pray inom en dubbelcirkel. Mm. Där kom vilken jävla spel bara stannar upp då. Ja. Mm. Vänta lite, jag ska bara göra mitt supermove. Ja, precis. En finisher. Långsamt drar in en getjävel. Kom in hit, din jävel. Man har ju den redo redan. Ja, jo. Den är förberedd. Jo, är det världens bästa spel här, den? Det, just nu så är det väl lite, som sagt, jag är lite biased för att jag sitter och spelar nu. Jag har vunnit mer än jag har förlorat. Det är därför det är spelet ganska bra just nu. Jag menar, jag började spela med en karaktär. Och då var den där Lucky Chloe. Och som sagt, då var det första. Så då börjar man ju spela mot alla som börjar spela också. Och det är som vanligt när det kommer till fightingspel och mig, att när det kommer till mina kamrater runt omkring mig så brukar jag nästan alltid vinna. Det finns kanske någon person där som jag kan få liksom, som spelar fightingspel, men oftast så blir det där att jag brukar vinna runt mina kamrater runt omkring. Men när jag väl går online mot folk som faktiskt kan spelet så brukar jag få dyngstryk. Så jag ligger ju där lite mitt emellan. Och just nu så kan man ju fortfarande komma in och spela mot alla andra som kommer in och spelar för första gången innan andra har hunnit lärt sig vad alla karaktärer gör. Så då har jag fortfarande en chans. Så jag får ju passa på att spela nu. Så just nu är spelet rätt roligt. Men jag vet ju, så fort jag får lite ordentligt motstånd så börjar det bli roligt. Och sen så börjar det bli riktigt tråkigt när jag inte kan liksom klå det motståndet längre. Mm. Då är det här är gärna skitspel. Men den viktigaste frågan, Max, är ju såklart. Ja. Vem vinner av dig och Lotta? Lotta har inte fått spela det. Jag passar på medan hon är borta och klipper hund nu. Så att jag kallar det inte för smygträning. Jag bara råkade känna att jag skulle vilja spela ett fightingspel nu och Tekken har kommit ut och Lotta ju, inte ja, det kom ju igår i talenstund. Ja. Det är som man brukar säga, you snooze, you lose. Ja, precis. Mm. Ah, ja. Det är väl en eller två grejer till som är värt att nämna. Det ena är story mode. De försöker reda ut Tekken-storyn och de har gjort bra väldigt att från en cutscene, att du verkligen kommer direkt från en cutscene in i fighten på ett bra sätt. Att det är ingen så här liksom, ja, och nu ska du slåss. Då är den här mot den här, då är en sån loading screen. Utan det är verkligen att du ser dem tala, de hoppar runt, de gör någonting. Och sen så liksom kommer det helt plötsligt health bars ner och sen kör. Så det är lite mer seamless alltså. Ja, precis. Det gjorde de väldigt bra. Och jag vet att laddningstiderna är mycket bättre på PC än på PS4. Det är ju udda att säga det för en gång skulle de ett fightingspel. Och det sista då som är det galna, som är japansk galet, det är character customization. Okej. Ja, du kan möta en karaktär, sen när du väl kommer, jag menar jag som spelar online, och sen ser att den där karaktären vet inte jag vad det är för någon, för jag känner inte igen dem längre. Jag menar, bara som ett exempel, du kan ju ha ett jäkla siren på huvudet, en sån här ljussiren, inte siren som låter, utan så här ljussaftblandare heter det, en stor röd sån, kan du sätta på huvudet och ha under tiden du fightas. Det du också kan ha, du kan ha ett stort block, liksom ett Jenga-pussel på huvudet, ganska högt. Och under tiden du slåss så ramlas det ner lite block då och då. Precis vad jag alltid velat ha. Du kan ha en stor jäkla dusch som går upp ur nacken och sitter ovanför huvudet som duschar på dig under hela fighten, så din karaktär är blöt. Ja, men så brukar jag göra när jag fightar. Alltså, jag kan ju se pilen med det hela, men alltså... Du kan ha en stor lampa i pannan som är liksom typ green light, red light. Som men blinkar. Kan man göra om ansiktsformen och så? Du kan inte, det som sagt, du kan customisera, du kan ändra hårfärger, du kan ändra lite hårfrisyrer, du kan ändra lite kostymer, men du kan inte ändra karaktärens utseende, du kan inte forma karaktären, utan det är bara customisering av accessories och kläder och sånt. Vore inte det här riktigt kul att kunna faktiskt göra en egen gubbe i ett fightingspel? Det har gjorts. Jag vet att jag har gett mig på det. Jag vet att det fungerar oftast inte jättebra. Man måste ju oftast ha ett par satta moves. Antingen har man som sagt en karaktär som är en blandning av många karaktärer från själva fighting-spelet. Eller jag tänker just bara specifika. Till det estetiska. Liksom. Okej, bara det estetiska. Jag vet att Soul Calibur-serien har mycket så här, gör din egen karaktär. Mm-hmm. Där du verkligen kan välja, jag vill slåss som den här karaktären. Och då kan du ta den minsta lilla tjejiga karaktären och sen kan du göra en stor biff-kille som verkligen är Hulken ungefär, så slåss han som en liten tjej med okay. En liten kniv eller något sånt där. Det kan vara lite humoristiskt. Okej, ja. Men det, hittills är Tekken 7 ett bra spel i alla fall. Hittills så är det ganska roligt i alla fall. Och vi får se hur det går vidare. Men det har fått en ganska stark respons. Rage is on. Okej, men då tar vi och går vidare till lite... Elite Dangerous, jag vet inte, nyhet, uppdatering. Det är någon stor sak som har hänt här nu. För att vad ska man säga, Elite Dangerous-universumet, där så finns det lite mystiska aliens, de heter Thargoid. Så om jag minns rätt så är original Elite-spelen då för Herrans Mansch och sen, de hade ju att man kunde hamna i så här Witch Space där de här Thargoidsen fanns där. Men i Elite Dangerous så har de mer eller mindre varit okända fram tills nu då. Och det var så att för typ något år sedan i någon uppdatering så hoppade upp en sån här typ alien artifacts på någon planet som när man kunde börja ladda på planeter så hittade man någon sån här konstig artifact. Barnacles kallas de. Och sen så kunde man börja mina dem för resurser då. Så spelare började besöka dem så här lite smått givetvis. För det fanns ju saker att göra där. Och så. Sen typ igår, förrgår när vi spelade in det här. Alltså, vad blir det? Torsdags, fredags förra veckan. Så helt plötsligt via en av de här artefakterna då. Så dyker upp ett alienskepp från ingenstans. Och folk har ju hållit på att hypa omkring det här, dessa jävla Thargoids, i hur länge som helst. Folk har liksom fejkat videos när man sett dem och blivit dödade av dem. Alltså, found footage. Ja, precis. Och nu, 2017, så dyker de upp på riktigt. När spelet har varit ute i, vadå, 3 år eller sånt där. Jaha. Så att det är så här, det är stort. Väl värt att vänta på då, eller? Alltså, ja, att de finns. Alltså, de fortfarande finns kvar liksom. Att det finns aliens i det universumet. Men gör de någonting speciellt? Nej, de dödar en åt helvete om man försöker attackera dem. Så att, okej. Kan man döda dem tillbaka? Nej. De är för starka för det. Än så länge. Vi kan, jag vet inte, det var något speciellt skepp kanske. Jag vet inte. Elite Dangerous, är det single player eller är det... Det är multiplayer. Det är ju typ MMO nästan. Ja, så kan man inte ganga upp på dem då om man har en hel squad? Ja, förutsatt att det ens går att skada det skeppet i liksom spelet i sig. Det tror jag inte ens att det går. Utan jag såg bara något klipp när de försökte... När de åkte ner mot skeppet så råkade de skjuta och sen bara helt plötsligt så exploderade de. Så. Okay. Det är inte så att du är en Thargoid. Jag kan varken bekräfta eller dementera. Har du sett dig själv i spelet någon gång? Vad sa du, Max? Alltså, har du sett dig själv, din karaktär, du spelade i spelet någon gång? Nej, man ser ju sina ben typ. Mm. Men ser de ut som människoben? Det är bara en hög tentakler egentligen ovanför benen. Å andra sidan vet vi inte kanske hur Thargoids ser ut, eller? Nej, inte direkt sådär, nej. Det vet vi inte. Man vet ju nu hur deras skepp ser ut i och med att vi har de här bilderna och klippen då, när de dykt upp. Men, hur de faktiskt ser ut, aliensarna, det vet vi inte. Alltså, tänk om det bara är en sån här respons på att folk har liksom gått och spekulerat om det här som spelet kom ut. Kring dem och fejkat videos. Och ja, okej. Tänk om det är bara en respons på det. De tänker inte göra något mer med dem, utan de dyker bara upp liksom och så skjuter de, dödar de en. Så de är bara så här. Det är allt. Ja, precis. Är inget mer. Tänk om det är allt de tänker göra med det. Det som, om jag får spekulera, det som skulle vara coolt tack, i det universumet är att man har ju en massa olika faktioner som slåss om alltså, kontroll över stationer, rymder och planeter och allt sånt där. Om Thargoidsen kom döka upp då på riktigt då skulle de här faktionerna tvingas att samarbeta och, mot en större gemensam fiende då. Det hade varit coolt. Men ja, det är lite önsketänkande från mitt håll. Mm. Jag vet, det kanske utvecklas till något liknande, men om de använder sig av de här Thargoids lite mer än bara att de poppar upp här och bara, att de kanske faktiskt tar kontakt med en på något sätt, ja, eller vissa, vem vet. Man får veta lite deras motivation, om det ens går att kommunicera med dem, förmodligen inte. Liksom. Plötsligt så hör du ett viskande i örat bara så här. Det skulle vara livsfarligt. Jag vet ju att jag spelar ju lite Dangerous mest bara så här, någon gång ibland, för att jag använder ju Viven till det, för jag tycker det är så jäkla bra implementerat. Mm. Och jag vågar ju aldrig ge mig in i det här spelet, för att jag sätter mig oftast och säger okej, hur spelar jag det här nu? Ja, men vi kör en training mission, jag bara ska åka och liksom landa, lära mig hur liksom kontrollerna var, hur landar man på en space station, okej, jag måste rotera med och in, och sen så kumper det ner där, bra. Och sen så går jag in i spelet, plockar jag upp något mission, ja, flyg hit och lämna den här. Så bara okej, då flyger jag dit, lämnar det, liksom flyger ifrån en rymdstation, liksom, kommer du ihåg vart fan, hur warpar man igen? Okej, dit ska har jag bränsle, bra, och sen så landa där och sen så lämna in den här grejen att ja, då var det klart. Och sen så slutar jag spela, för att när man warpar till ett nytt system så blir jag livrädd för solen. För i VR så känns det som att man ska åka in i solen, och det första man gör när man kommer till ett nytt stjärnsystem är att man vänder sig helt om och åker åt andra hållet bara, för det känns som att man glider på is in, alltså, i solen. Det känns ju som att man åker in i solen när man spelar vanligtvis, att jag menar, i VR så är det nog bara ännu värre liksom. Man åker in där man liksom... En känsla egentligen. Ja. Att, ja. Ja, det, och så att som sagt, kommer det aliens, då blir jag ju rädd på riktigt. Nej, för fan. Jag kommer ihåg själv, jag är ju en mästare på att landa. Ja, jo, precis. Det finns dokumenterat Fredriks... upp och ner. Upp och ner. Upp och ner. Skicklighet det. Och så hör man kalven. Vad gör du för att jag landar? Men VR hjälper väldigt mycket när du dogfightar, för just det här att du kan titta upp och hålla liksom, se liksom, titta, det är samma sak som du antar när du kör en flygsimulator på något sätt och du ska ha liksom koll på läget runt omkring. Det är en väldig fördel faktiskt, det är det. Jo. Nej, men när jag satt och spelade som mest och fixade jag så att jag fick så här face tracking genom webbkameran då. Det var ju lite basic så. Men det funkade ju så att man fick så här, man kunde liksom vrida på huvudet så att kameran vred sig. Och det hjälpte väl mycket, för då slapp man ju göra det med någon knapp eller någon styrspaken och sånt där. Så att jag kan bara tänka mig hur det är i VR när man verkligen har riktigt bra face tracking och sånt där. Så att det är häftigt. Mm. Coola grejer. Det är helt enkelt. Så får vi spela med den här. Jag har inte spelat sedan de kom med Commander-updaten där man kan åka i samma skepp. Nu. Precis, det måste jag få prova. Multicruise och sånt där. Det är häftigt. Vi får nog köpa flera. Kan man köra och ha varsin Vive och sitta alla i cockpit? Alla i sådär. Det kommer bara en massa folk som sitter och tittar, vrider på huvudet i en massa, bara... Och tittar sig omkring och sitter Lotta där och bara kollar rakt upp i taket. Då säger jag att vi borde fixa typ så här 3-4 stycken wives till och sen beefa upp alla datorer som klarar av det. Sen ska vi sitta där här. Kolla på varandra i VR. Framtiden är här, säger jag bara. Vad gjorde ni igår? Satt ni och spelade VR? Ja, vi kollar på varandra i 45 minuter. Ja. Och så satt jag och vinkade. Slutar vi. Har de andra människorna, har de ett, har de utseende då? Alltså ser man, har man något unikt utseende eller är det bara en hjälm som man ser? Nej, det är väldigt generiskt vad jag vet. Alltså du har typ male, female, det är allt. Du kan inte välja att ha en riktig praktmusche alltså. Nej, inte riktigt. Det hade ju fan varit någonting ändå, om kan man ha utsidan av hjälmen? Det vore någonting. En sån lös musche bara på hjälmen. Åh, är det Rob som kommer där? Och du ser väl på mustaschen på hjälmen. Och huvudet bara åker runt omkring så här, för ja. Man sitter med viben. Men Rob, bara för att du ska locka dig lite mer, så kan du ha en bobblehead i din cockpit. Så det är bra någonting i alla fall. Det är nästan så att det inte drar mig ut så att jag vill köpa spelet. Ska man ha massa här bokstäver som fladdrar runt, alltså som står på så här fjädrar, så kan du sluta kolla. Jag kan inte liksom hålla mig tillbaka längre. Nej. Jag förstår det. Ja. Nu får ni en runda av det, för nu har jag bara 49 timmar och 16 minuter kvar på inspelningen här. Okej. På hårddisken alltså. Det är bra att du säger till, Fredrik. Det är bra att du säger till så vi vet. Helt jävla random. Innehållsrika och väldigt okej. Vi gör så här. Vi hoppar raskt vidare till veckans diskussion. Denna vecka så pratar vi om fördomar inom gaming. Vi tar och diskuterar lite kring var eventuella fördomar kommer ifrån. Exempelvis varför folk ser ner på FIFA-spel, PC på konsol eller liknande standardfördomar. Någon som vill öppna? Ja, vem vill öppna? Max, hade du väl förberett? Ja, man har förberett lite här, så jag inte tar fram lite dokument som har då, vart kommer dessa fördomar ifrån? Vem är det som skapade dem? Och finns det en anledning till varför vi ser dem idag? Ja, se ditt plocka ut ditt skriftliga underlag här. Jag tror vi pratar så här i resten av avsnittet nu. Ja, det är stora. Vi kan ju börja med jag ska bara plocka fram ett flaska fint vitt vin, så kan vi sätta igång. Jag har monoklarna på, båda två. Så att, vart kommer myten om FIFA-personer och deras fördomar? Deras fördomar? Va? Det var en bra kombination av ord. Nej, men det är ju en väldigt intressant del. För jag tänker, det är det första jag tänkte på. Det var det som stod som ett exempel också. Är det FIFA-spelare? Är de verkligen gamers? Ja, det är de. Men de är ju väldigt utstötta från oss andra vanliga gamers. Om man kan kalla oss det. Om vi ens har någon sån gemenskap. Jag tror att det är väl mest om de bara spelar FIFA. Ja, men det finns ju ändå en ganska... Men det finns ju folk som bara spelar CSGO. Det finns de som bara spelar Civ. Det finns de som bara spelar ditten och datten, hiten, ditten. Jag tror det går... Så kan man inte säga att de inte är gamers, liksom. Utifrån att de bara spelar ett spel. Men... De är väldigt isolerade på det sättet. Och jag vet att fördomar kommer väl kring... Det finns väl ofta någon basis i det, om man säger så. Att, jag menar, jag har ju lite fördel när det kommer, om det kommer en person som säger att ja, men jag spelar bara FIFA-spel, då känner man ju nästan så här, okej, jag ska inte ha några fördomar, men ändå så har man ju någonting att, jaha, du är en sån person. Okej. Vad är det för någon typ av person? En sån där. Tycker du liksom? Nu har jag ett väldigt extremt exempel, men för min egen del, såna här personer som man gick till mellanstadiet och högstadiet med, de som var mycket ute och festade och sånt där, och sen har nu helt plötsligt kommit på att ja, men gaming är tillräckligt mainstream för att inte vara liksom töntigt längre, och så ser det, spelar man bara FIFA då, och så bara nu grabbar vi ska hem och supa och så ska vi spela FIFA, fan vad bra det kommer vara. Och sen så möter man någon på gatan och så bara, åh, du spelar ju spel, men du borde spela FIFA för du skulle säkert vara skitbra på det. Vad är det för människor? Det är inte, jag tror du är inne på något faktiskt. För det är just det här med människor som, nu antar jag här, men de människor som tar sig an spel, men de känner ingen värde i spelet, utan de ser det som slit och släng. De ser det som någonting som är bara ett komplement, lite så här flyktigt i deras vardag, som att det betyder ingenting, och de vill inte lägga någon betydelse i det. Medan vi, säger jag det inom situationstecken då, vi ser ju spel, vi ser vilka som gör spelen, vi ser the effort i det och framförallt själva upplevelsen och vad man faktiskt kan få ut i spelen, i och med att vi, de flesta liksom av gamers där ute, de testar kanske en, två olika genrer åtminstone liksom. Mm-hmm. Så att man breddar, ungefär som att åka utomlands, du breddar din horisont liksom, du breddar hur du tycker och tänker om saker. Men om du bara fokuserar på en typ av spel, så är det oftast att de många gånger själva anser, ja men du spelar ju spel, du kan ju allting om det här, men ja, jag spelar den här typen ibland, men de har inte riktigt koll på saker och ting liksom på samma sätt. Därifrån kanske kommer fördomar. Jag tror att det är väldigt mycket det där att man som, jag vet att vi alla här är ju väldigt ändå relativt spridda över olika genres liksom. Mm. Det är väl så att man kanske har att man föredrar en viss genre eller så, eller man spelar mycket av den, men att man även tar sig an andra spel och har andra favoritspel inom en annan genre och så där, vilket bevisar på att man har gett sig på den vid något tillfälle och har spelat ett antal där. Och som sådana så stöter vi på de här andra gamers. Av någon anledning så gjorde jag citattecken. Ut i det vilda stöter vi på andra typer av gamers. Och vad händer? Det ja. Inte varandra. Nej, men alltså, man stöter på de här andra väldigt nischade gamers som spelar bara en genre eller bara ett spel till och med. Och det kan ju vara allting från FIFA till COD till Farmville eller vad det är, what have you liksom. Och jag tror det känns nästan som att man pratar med en person som bara tittar på en typ av film eller som bara har sett en film i hela sitt liv eller något sånt där. Mm. Att det är något form av inskränkt och väldigt alien till vad man själv upplever och de folk som man kanske omringar sig med också. Men jag tror det att man ser på det på olika sätt, för att jag tror att när det är så att man verkligen fastnar vid ett spel eller ett typ av spel, jag tror det är innehållet man är ute efter, om jag går tillbaka till det här FIFA hela tiden. Men just att man är verkligen fotbollsfantast, och just för FIFA, då är det ju inte själva spelet som är det intressanta, utan då är det just innehållet. Åh, det är de här spelarna som jag tycker om. Då är det ju det som är det intressant. Medan för oss så kan det vara mer att vi tycker om mer gameplay, men för de kanske inte det är lika väsentligt. Och så, jag menar, jag har ju spelat FIFA också lite så här då och då. Precis. Så jag kan ju inte säga det. Det finns, det brukar vara ett bra spel. De är lite småskojiga att spela ändå. Jag tror inte jag har kört någon FIFA sen typ PlayStation 1 eller något sånt där. Det där är ju, just det där med FIFA. Jag menar, jag har också spelat det från och till. En hel hög med olika årsupplagor. Och jag körde ju för att jag vill ha en kul stund. Jag vill köra med mina kompisar. Och så är det ju oftast. Om man ska vända på det lite, så är det ju oftast, som du sa det med exemplet, ja, det är de sätter sig med polarna och tar ett par öl. Och det är ju, egentligen, det är ju helt underbart att de gör det, såklart. Ja, jag kan ju inte fråga egentligen, som sagt. Det är bara att jag har väldigt, fördomarna kommer ju från dåliga exempel. Det finns ju bra och dåliga exempel på det mesta. Just nu att jag känner jag är bekant med liksom några personer som jag vet om som liksom betedde sig på det sättet. Så att det är just det här med casual versus de som faktiskt går in för spelet, precis som du sa med gameplay, att de tycker om spelupplevelsen. Sen finns det de som inte bryr sig riktigt. Liksom. Det blir ju de lite det där att man känner att de inkräktar lite på ens eget område på något sätt, när de kommer liksom och jag säger, ja men jag är ju gamer, jag spelar ju FIFA typ varje helg eller något sånt där. Och man känner sig lite, det är ju verkligen den där känslan av att det här är ju, men jag gör det här nästan varje dag. Och det blir lite av det där liksom, lite elitism nästan över det hela, just på grund av att jag lever det här medan du bara kommer här och liksom då och då. Och det är ju det som du säger lite, det här med casual och sånt. Men alltså, jag vet inte riktigt. Jag har väl fördomar, antar jag, mot sådana människor, men jag vet inte om det är någonting jag tänker på speciellt ofta. Men det är väl så med fördomar, antar jag, att det är väl att vi inte går ut och träffar tillräckligt mycket folk. Det kan ju vara det också. Det kan ju vara också att man vet ju inte om fördomarna förrän man blir liksom, får de uppkörda i ansiktet på något sätt. Jag menar, en klassisk fördom är ju det här med PC mot konsol, eller varför inte skjuta spelet X mot COD. Jag menar, det har ju blivit liksom mycket, alla, ja men du kör COD och du är en sån där liksom. Ja, men nu folk, som spelar mycket, folk som spelar på mobil och sånt också. Ja, det är, ja, det är ju många fördomar som finns. Men jag tror, ja, men, vad vill du säga? Jag tänkte fråga bara, känner ni att ni får jag vet inte vad bästa sätt att beskriva det på, men att man typ står emot, eller går emot en person som inte nödvändigtvis är en sån här casual gamer, men som vars intressegenre och sånt är helt motsatta eller separerade från den egna. Så att även om de spelar kanske mycket spel, så spelar de inga genrer som du tycker om att spela. Och de är liksom, och så kommer de kanske, ja, men jag testade det här spelet liksom, och det var ju jätte, jag tyckte jättekul. Jag är värsta liksom peka klicka gamer nu eller något sånt där, för att de testade jag vet inte något nytt peka klicka spel eller något där, förstår vad jag menar. Att det typ tar emot nästan att försöka inkludera den personen, just på grund av fördomarna, är det att den här personen inkräktar på mitt område där jag är, medan han egentligen vanligtvis sitter borta med sina jävla kods eller whatever liksom. Mm. Är det någon annan, är det någonting som ni känner igen? Jag känner nog tvärtom där faktiskt, på det sättet att för de som jag känner liksom, som vi pratar om spel och så, oftast är det jag är den personen som säger, men du spelar ju spel, det är väl allt du gör, är det inte det? Som att jag sitter liksom 24 timmar om dygnet och spelar. Och då, det är nästan så att de vänder på fördomen lite, som att ja, de har inte problem med att jag spelar, men det är mer som, ja, ja, men du spelar ju konstant, va? Gör du inte det? Du kan väl allt om spel? Och det, jag tänker, men ja, det är ju inte, det, jag försöker ha ett liv som alla andra liksom. Runt, det är ju ett nöje, precis som att se på film eller vad som helst. Så jag försöker jämt, ja men, ja, ungefär som när det handlar om film eller spel då, så tänker jag att ja, om den här personen, som en tjej på jobbet som började för ett tag sedan, hon spelar mycket LOL, och då tog jag, hon var väl inte så här jättesung på något annat, men då tog jag upp några spelexempel liksom, och hon vart intresserad av en liksom, jag kommer inte ihåg vad det var nu, och då öppnade jag hennes vyer lite grann, så jag tycker, kom in här och testa gärna, så att du inte kommer säga, ja men Fredrik, du tycker ju jättemycket om spel. Du spelar ju varenda spel som någonsin kommer ut. För det har du ju pengar till. Så, om ändå. Du kan väl ge mig lite tips. Och det, då blir jag lite sur. Men då vill jag ändå på något sätt få inkludera dem i alla fall. Men alltså, men hur är det då när man stöter på folk som absolut inte vill ha någonting med de genrer som du tycker om att göra? Mm. Och de är lite smått elitister själva liksom. Att, ja men, du spelar ju inte COD så att du kan ju inte vara en, liksom. Alltså, om man, det här är ju en attitydsfråga. Om personen har dålig attityd. Ja, nej, inte nödvändigtvis en dålig attityd. Att de säger det ungefär som om det vore faktum. På något sätt. Ja, ibland så är det ju faktiskt så att folk är ju satta på en viss genre. Då får man ju ha respekt för det. Och de kommer, säger de så här. Ja, men, ja, alltså, jag har försökt kanske något annat. Men för mig gäller bara den här typen av genren. Fine. Mm. Liksom. Vi pratar ju ändå alla om spel liksom, så jag blir inte så värst. Jag bryr mig inte så mycket om det. Så länge de har någon form av respekt för mediet, så är det ju det, just när de kommer med det här att, som Rob nämnde, det kanske som musikgenre också, tror jag, så här, ja men du lyssnar ju på det här, men det är ju bara skräp, ja du spelar den här typen av spel, det är ju bara skräpspel, du ska spela riktiga spel som det här, annars det där som du håller på med, det är ingenting att ha. Då är det ju som sagt attityd och bara, men då går man ju automatiskt lite så här i defensive mode. Ja, då går man ju bara, för då, sådana människor ska man ju inte lära känna, det är bara skita i dem. Tycker jag nästan då. Så där. Ja, det jag inte förstår mig på är folk som söker ut det där. Som verkligen, säg att du är på ett forum eller någonting och du postar i ett forum som handlar om just det här, liksom, säg vilket spel som helst. Säg Horizon Zero Dawn. Du är på ett Horizon Zero Dawn-forum. Eller på ett forumbit inom ett större forum som handlar om just det. Och du pratar liksom, ja men jag tyckte om de här sakerna och liksom jag gillade det här. Och så är det någon som ska komma och tracka ner på det där. Bara, men vad är det för skit liksom? Vad, sådär. De som verkligen går in för inte nödvändigtvis att de är inne för att trolla, utan de är bara där för att liksom tracka ner på folk som tycker om det här. Det är väl trollning, antar jag. Det finns ju alltid de som vill vara motsatsen till gängsen. Är det så att många hyllar en sak, så finns det alltid någon som säger, men jag vill inte hylla den, för det gör alla andra, jag orkar inte. Det måste vara något fel här. Och det finns ju folk som tycker det där är jätteroligt, att gå in och skapa konflikt verkligen och trolla lite på så sätt. Jag har ju, kommer inte ihåg vad det var för någon, men det var ju någon person som verkligen som, det var någon sån här artikel, jag tror det var någon fru som hade liksom kommit på sin man, att han var en sån som gick in och skrev elaka saker verkligen om folk och sa bara, men det där måste du ju sluta med. Han sa, nej, det här är mitt sätt att avreagera mig på liksom, efter jobbet, att det här är vad jag, jag tycker det är så roligt. Han liksom skriver och säger, ja, du är helt jävla dum i huvud, hur kan du ens tro, det här är ju så jävla dåligt. Och när de blir arga tillbaka, då sitter han och skrattar åt det liksom, att, ja, men det finns en del sådana personer som gör det för skojs skull, för liksom, de kan det, för de är anonyma. Ja, troll, man andra ord. Ja. Alltså, jag vet inte, det är, jag finner det så svårt. Jag går inte in i såna, såna. Jag blir bara liksom, oh, whatever. För att jag orkar inte med energin. Men det värsta jag nog vet är inte nödvändigtvis spel mot spel. Alltså folk som tycker om ett spel eller inte tycker om ett spel. Det är nog fan det här jävla PC mot konsol och allt det där. Alla PC Master Race fanboys och PS fanboys. Alla de där. Jag tycker det är så onödigt, och att folk inom varje camp har ju sina egna jävla fördomar mot dem som är i de andra, och det känns liksom som så onödigt på något sätt. Det är så en typisk gängmentalitet som skapas, för när du, det är oftast, jag menar, på konsol eller PC, när du väl har köpt en sak och investerar den här stora slanten, då vill du inte liksom motbevisa och säga att, ja, men varför köpte du den där? Det kommer ju den här nya på den här konsolen och den är mycket stark. Ja, men den här är bra. Ja, men, så är det. Ja, men, om jag tar mig själv som ett exempel här. Liksom. Jag har ju sagt flera gånger att jag skulle jättegärna ha alla konsoler om jag kunde. Men om jag måste prioritera en konsol, så kommer jag införskaffa då en Xbox One. För att, och jag är ju väldigt uppe med då att jag erkänner att jag vet att det finns spel till PlayStation 4 till exempel, eller Switch eller what have you, som jag jättegärna skulle vilja spela, och jag vet att kanske PS4 är bättre på många sätt än vad Xbox One är, men jag har spelat Xbox så pass länge och jag har tyckt om dem tidigare, och framför allt en väldigt stor faktor är att jag gillar handkontrollen. Och att jag är väldigt öppen med att jag gör det för att jag tycker om Xbox. Men det betyder inte att jag måste gå och tracka ner på folk som gillar PlayStation. Helt sant. Ja. Men där jag får problem med folk som är väldigt extremt negativa mot Xbox till exempel. Och bara, men Xbox är bara skit liksom, de har inte de här grejerna, och vad är det här för liksom, såna grejer. Då känner jag liksom att, men varför? Varför måste du gå och tracka ner på skiten? Ja, men du får ju tycka om. Är inte det värsta också när folk kommer in och inte har testat ens? Det absolut värsta är ju folk som säger, för om en person sitter och kört, han har en PlayStation och han har bara haft PlayStation hela sitt liv. Och då kommer han per automatik, ja, men Xbox One är bara skit, för du är fan en PlayStation som äger, för att bla bla bla, det är vad jag har haft hela tiden och det är inga fel. Han har ingen vetskap, eller hon, om de andra. Så den personen ska ju enbart vara tyst. Liksom. Det är de som jag har mest. Det är en sak om en person mot förmodan skulle ha alla konsoler och skit. Liksom. Så att den faktiskt kan. Men det är ju också en fråga om hur man formulerar. För man kan ju, som du säger, om man går in och bara dissar helt. Yeah. Då är man ju inte ute efter att faktiskt ha. För det, man ska åtminstone kunna, man kan ju alltid belysa styrkor och svagheter. Och man går ju till den plattform som har de spelen som passar en. Och i grund och botten är inte alla bara gamers. Liksom. Jag blir lite irriterad på folk som testar en sak kanske 5 minuter. Och bestämmer sig att, nej, men den här konsolen är definitivt inte mig. För att de kanske inte spelade fel spel. Eller liksom, eller det kanske var en tidig variant. Eller något sånt. För jag hade en polare som, han hade ett Xbox 360, hade han. Men han tyckte inte om handkontrollen. Han tyckte inte om vilket spel det nu var som han testade. Han testade original Assassin's Creed, gjorde jag för mig. Mm. Och spelade det i kanske en halvtimme eller något sånt där. Mm. Och han bara, nej, det är inte för mig. Jag tyckte inte om det. Och jag tyckte inte om Xbox. Jag bara, men du spelade det bara väldigt lite. Och sen rörde han inte spelet. Det var lite det där Wii-syndromet nästan. Att man, det bara stod och samlade det damm efter det. Oh. Och han är ju verkligen en sån här PlayStation. Inte fanboy, men han väldigt mycket PlayStation liksom. Så, och jag kände liksom att det var inte riktigt rättvist mot 360. Så som han liksom bestämde sig för att det var inte för honom. Jag kan ju förstå varför. Det är ju, men han har ju, där känns det som att han har ju valt redan på förhand. Ja, men han hade ju både och. Hade han ju. Han har både PlayStation 3 och ett 360. Så det var lite så här. Ja, det känns ju som att du bara, det känns inte som du riktigt gav det. Du hade behövt spela ett spel som var lite mer för dig, kanske mer så. Så hade du kanske känt så. Men ja. Då är vi väl egentligen tillbaka till det här med att man inte ger det mediet man tycker om en vettig chans, att man inte tar det på allvar, och därför blir man ju lite sur på det kanske. Ja, men jag vet ju själv att jag är så mot till exempel Apple-produkter. Jag avfärdar ju det direkt. Och jag tycker inte, jag orkar liksom inte. Det är ingenting som jag kommer ge mig in på, för att jag tycker inte om Apple-produkter, iPhone och allt sådär liksom. Jag tycker det är väldigt värdelöst, men det är för att det är överprisat skit, om man vill uttrycka sig på det sättet. Men jag vet ju även där har du en fördom. Jo, men precis. Ja, precis. Men jag är fullt medveten om det. Och men jag känner liksom att det är ju ett lätt sätt att säga det på, men det finns ju en hel lista med anledningar. Men det är inte något som jag går och har med mig hela tiden. Så att jag vet ju att jag har fördomar. Och så är det ju med allting. Man har ju säkert fördomar. Man har ju fördomar om allting annat, som FIFA eller COD liksom så här, eller World of Warcraft. Men det är ju det att man måste ju inse att man har de fördomarna också. Och att kanske liksom försöka att komma över det på något sätt, eller hitta ett bättre sätt att... Jag tror allting handlar om erfarenhet av plattformar och spel och allting. För oftast, de som klankar ner på andra plattformar eller spel, det är de som har kört initialt lite grann, eller testat en enhet en stund. Kanske aldrig ägt en konsol eller en mobil, som du sa till exempel, någonting tillräckligt länge faktiskt fått så här exempelvis. Så då... Oftast är det okunskap liksom, som det grundar sig. Jag tror att för mig så är det väldigt mycket liksom att jag kan respektera att någon köper eller spelar något sånt där, något som jag inte personligen själv tycker är bra eller intressant, eller skulle röra med en 10 meters påle liksom. Så länge de har en godkännbar åsikt eller anledning till varför. Och säger någon att nej, men jag tycker om det. Det är liksom, jag tycker om det. Jag tycker att det är en helt okej anledning till varför man kanske spelar ett visst typ av spel eller äger en viss typ av produkt. Men något som inte är godkännbart för mig i alla fall är när man gör det bara för att det är populärt eller så. Som är med Apple-produkter, att de köper det bara för att det är inne eller för att det är liksom, ja. Så det tycker jag inte. Jag har personligen ett problem med sån, vad ska man säga, formmentaliteten som är just med det. Men kan man komma med en egen åsikt till varför man just tycker om det, då kan jag acceptera det och säga okej, fine. Även om jag kanske inte personligen håller med. Vad säger du då, Kalle? Om fördomar inom gaming? Ja, alltså försöker man, jag kan väl personligen säga att jag försöker ha en öppen, försöker ge allting en ärlig chans liksom, så att säga. Så länge jag tycker att man kan ha en resonabel, rimlig diskussion kring saker och ting, så tycker jag att man får ha lite åsikter som jag vill. Jag kan till exempel hålla med Rob om det här med, om vi tar, det är ett bra exempel, men det här med Apple-produkter, jag har lite samma åsikt där. Men så länge jag kan diskutera varför utan att bli uppjagad eller bara sluta med personliga förolämpningar och sånt där, så tycker jag att det är inga problem. Man får tycka lite som man vill bara. Bara man kan ha en rimlig diskussion kring saker och ting. Mm. Ja, jag tror det viktiga när man har diskussionerna att man faktiskt tar in. För det värsta jag vet ju, om man till exempel pratar om, du vet, man har två punkter. Den ena står på den ena sidan och den andra står på den andra sidan. Men det är bara två väggar som pratar med varandra. Mm. Det finns ingen som tar in att det finns fördelar med den här plattformen eller konsol eller PC eller mobiltelefon eller vad det är. Utan bara, jag har redan bestämt mig. Jag tycker inte om det. Mm. Det är inte att de kan omvärdera det på något sätt. De personerna är det ju synd om. För de kommer aldrig gå vidare någonstans. De kommer aldrig kunna lära sig. De kommer alltid ta en ny iPhone, säg 7. Som faktiskt säger att nästa generation kommer 8 eller någonting. Och den är jättebra. Mm. Den faktiskt är bra. Men de har ju redan bestämt sig. Alla Apple är dåliga. Det är det stora problemet. Det är ett bra exempel. Så att det är så här, varje gång till exempel en iPhone har kommit ut, så har jag tagit mig en ordentlig tankeställare. Ska vi ge det en chans? För jag har alltid, av en slump så har jag bara trillat in på det här med Android. Så har det blivit så. Mm. Så att då blir det ju en stor omställning om att hoppa över till det. Den produktfamiljen, och så blir det en helt ny. Så det blir en liten omställning. Så man tänker så här, vi får se. Jag har försökt ge det en chans varje gång liksom. Mm. Ja, det är så det ska vara, tycker jag verkligen. Jag kan göra så här. Jag tänkte ställa två frågor till er allihopa. En är, vilken tror ni är den största fördomen ni själv har mot någonting? Mm. Fredrik, Hur är den svår? Det är svårt att försöka destillera ner vad man tycker och tänker och säga, det här är nog fel. Förmodligen är det ju ganska mycket. Jag kan tänka mig att det finns spelgenrer som jag ser ner på lite, bara för att jag tycker att de genrerna de är inte fullt optimerade för hur spelmarknaden ser ut idag. Och då kan jag tycka, det här kanske, säg JRPG då, till exempel. Okej. Okay. JRPG överlag tycker jag är lite så här en genre som borde ha kommit och gått. Men jag ser ju var det kommer ifrån. Jag var ju med när det kom. Jag var ju verkligen med. Jag körde många av spelen liksom. Men problemet är väl att jag har gått vidare på något sätt. Och jag måste kom underfund med att det har gått vidare på JRPG också. Det har skett en utveckling där också. Det är bara att jag inte ser den. Mm. Det är där, tror jag. Så där tror jag är en fördom jag har. Vad kan jag ha mer? Jag vet inte. Jag får fundera lite mer. Mm. Jag kanske kan komma på något. Mm. Vi går vidare. Max, jag tror du har någon ordentligt stor fördom eller så? Ja, det är som Fredrik säger, det är ju jättesvårt att försöka verkligen, nu ska jag berätta den här grejen som jag anser är självklart, fast egentligen inte är så. Vad är det jag har okunskap om som är liksom fel? Det är ofta att man får den liksom utifrån, säga att men där har du nog en fördom, men... Så det är inte FIFA då? Alltså det är förmodligen, men jag måste nog lägga den där. Jag skulle säga att om det är någon person som kommer och säger att om jag träffar en person och säger bara spel, jag med, jag spelar bara FIFA, då får jag nog några fördomar om den personen faktiskt, om liksom jag kommer dit i konversationen. Om man kommer vidare sen och säger det är för mig, jag tycker det är kul och så, det funkar för vårt sammanhang, och säger vad kul för det, men innan jag kommer till den liksom nästa mening, så tror jag att jag har några fördomar direkt, att du är en sån person. Mm. Okej. Okay. Ja, jag tror nog att vi, många av oss, är skyldiga för just den biten. Och Carl, har du någonting stort? Jag satt och funderade på den frågan, jag kunde inte komma på något vettigt sådär direkt, men en sak som jag kom på för det med inspel, det är ju de som sitter och spelar mycket, eller egentligen bara mobilspel. Och det har mycket att göra med att de mobilspelen som finns, det finns några undantag. Det finns några bra spel på mobiler. Typ, jag tänker typ Monument Valley till exempel. Det är ett väldigt bra mobilspel. Men de många mobilspelen är ju, de är ju oftast gratis och de är byggda på ett sånt sätt att du ska få dig att att spendera pengar på dem. De är mekaniken fungerar lite som så att det är, allt, det är någonting, något moment eller någon mekanik som gör att du ska helst ska du få vänta om du inte vill betala någonting eller du ska få betala så kan du få möjlighet att hoppa fram och göra någonting lite snabbare. Lite pay to win. Ja, eller pay to skip. Ja. I och med att det, oftast så tävlar du inte mot någon, du tävlar emot spelet liksom, som är ett vanligt single play-spel kanske. Och där känner jag folk som sitter och spelar sådana liksom, bara, men det är bara, hur ska man uttrycka det, det jag kan ju inte säga att man tycker synd om dem, men jag tycker så här bara, det finns otroligt bra spel där ute. Men så varför sitter du och spelar det här tramset som är liksom bara designat över att du ska klämma pengar ur dig. Som är typ 10% av ett vanligt spel. Typ. Ja, det är typ så. Så att det är väl någon form av fördom kanske. Kom du på något mer, Fredrik? Ja, jag kommer att tänka på just det här med hur jag har varit med. För jag kör ju bara singelspel i princip. Mest för att, ja. Det var egentligen det som jag tycker är mest roligt att utforska själv i lugn och ro och allt där. Men oftast har det hängt mycket på den typen av spel. Jag har ju provat liksom MMOs eller sådana typer av spel, men det har inte funkat så bra. Och då har jag jämt tänkt, ja men varför tvingar oss att grinda hit och dit? Men för många gånger så är det ju grinding i MMO liksom. Och inte för att det inte finns i singelspel, men mest för att det är så uppenbart att det alltid är så. Så jag har nästan på något sätt tänkt, nej, det där, varför ska man ens välja det? Varför tar man den vägen? Men då är det ju att jag inte riktigt, jag förstår ju inte då uppenbarligen att det är ju inte det som det handlar om. Det är ju den sociala aspekten mer då kanske. Just det här med att man gör det tillsammans med någon, man tar sig an en spelupplevelse tillsammans med x antal personer. Och på det sättet får du en väldigt unik upplevelse varje gång du spelar. Det finns ju... Jag vet inte om det är, det är ju, jag tycker det är jättebra, men inget för mig. Men jag vet inte om det är för... Jag vet inte, det här handlar ju mer om en skilda åsikter. Något sådär, eller vad man ska säga. Ja, det är svårt. Som sagt, det är svårt att komma på sådär. Jag tror Kalles exempel är ju det lättaste där, för man får ju lätt fördomar för folk som säger att de spelar spel, men det inte är riktiga, välgjorda spel. Riktiga spel, inom citattecken. Alltså på det sättet, det finns spelupplevelser som kan få dig att känna saker, men du spelar dem där bara för att jag måste klara nästa bana, för då låser jag upp nästa bana, och så låser jag upp nästa bana, men det är bara luft. Bara luft i spelet. Då blir man ledsen, för det finns sådana möjligheter för de personerna, men de inte vill jag ta till sig det kanske. Vad vet jag? Ja, jag tror att det är en fördom. Jag vet att det är nog en av mina största i alla fall, är mot folk som kallar sig för men jag är ju gamer, eller jag älskar ju spela spel, och så är det bara typ antingen så här, ja, mobilspel, eller så här, jag vet inte, jättekorta, som inte ens är spel egentligen. Det finns ju sådana på PC också till exempel, eller konsol, sådana här spel som inte är spel egentligen, som Bejeweled och sånt där. Och då säger jag det som en person som faktiskt spelar Bejeweled själv. Och liksom att det, om det är bara det man spelar, sådana spel som är typ bara, det är liksom nästan ingen substans till dem. Fast det är ju ren spelmekanik. Det är ju bra exempel på en fördom, tycker jag. Jo, ett jättebra. Nej, men precis. Faktiskt. Jag har ju också funderat på det många gånger, för jag kör ju väldigt mycket sådana typer av spel. Ja, nej, men jag tycker om att spela sådana spel, men jag tror att där fördomen kommer in är ju det att jag spelar ju andra spel också. Som är mer, har lite mer kött på sig, så att säga. Om man vill det är intressant, för jag tycker tvärtom. Jag tycker att de spelen som är gjorda som på det sättet har mer kött på benen än till exempel storybaserade spel. För att om du klarar att göra ett spel enbart på grund av en mekanik, och det är roligt och du vill köra och köra och köra, då är det ett bättre spel. Fast, än säg Walking Dead fast, till exempel. Jag ser det ju då som skillnaden där, tror jag, Fredrik, är det att jag ser sådana spel som ett tidsfördriv snarare än ett spel. Ja, men då har du ju också, det är ju bra intressant, för då är det ju lite om fördom, för det är ju mycket riktigt ett spel. Jo, men precis, det är det jag säger. Det, jag tror att det är en fördom som jag har, men jag tror att det är en åsikt jag har också, där det är liksom att jag, det här är faktiskt så jag tycker, och det är inte så att jag inte har kunskapen om vad det faktiskt är, att det är ett spel liksom, utan det är mer det där jag personligen ser det som ett tidsfördriv, att liksom något som jag kan sitta och göra kanske en timme medan jag sitter och tittar på en tv-serie eller lyssnar på en podcast eller något sånt där, det jag inte behöver fokusera ordentligt. När jag bara behöver någonting att spela där jag inte vill ge mig in i ett ordentligt, i ett spel. Förstår vad jag menar? Men det är mycket riktigt, det är mycket riktigt en fördom. Jag tror också att personligen så har jag en fördom mot folk som inte tycker om spelen jag tycker om. Och det är nog den värsta fördomen man kan ha. Det är ju det. Men alltså, det är inte så att jag inte tycker om de människorna. Du är bara lite bättre än dem. Ja, men det är inte det liksom att jag inte tycker om de människorna, så där, utan det är det att jag har väl... Men det är det ändå. Det är väl att jag tycker väl liksom att... Klarspråk nu. Det här så. Ja, men precis. Fredrik, du tycker inte om de här spelen som jag tycker om, så jag tycker inte om dig. Ja. De här spelen är mina barn. Oh. Alltså, jag vet inte, det är inte en sån här aktiv grej som jag liksom... Men det blir ju den här lilla grejen när någon säger att... Ja, men jag, eller när jag säger att ja, men jag tyckte det här spelet var jättebra. Eller så här, och någon annan säger att det var ju ett jättedåligt spel. Jag tyckte inte alls om det. Vill du veta någonting apropå fördomar? Vi får se om ni får fördomar nu. Mass Effect Andromeda kom ju. Och jag har nog klankt till 20 timmar. På Companion-appen har jag lagt till 100 timmar. What? Okay. Jag kör mer på Companion-appen än jag kör spelet, för det är roligare på Companion-appen. Alltså, jag vet inte om jag har fördom, men jag tycker bara det är lite udda, tycker jag. Ja, spelet var inte så bra. Så jag satt där med... har vi. Nu kom det, för där känner jag jag älskar det spelet. Jag tyckte det var jättebra. Det var liksom det var inte dåligt, det var inte superbra. Det var typ Så när jag satt med appen så tänkte jag, men här kan jag göra någonting. Så jag gick in, du vet en sådär med appar ibland. Men jag går in en sväng. Ja, men jag gör så här. Och så får jag lite grejer. Ja, okej. Okay. Och så gör man så om och om igen. Så ofta har man suttit med den i sängkammaren eller var som helst liksom. Än jag suttit med hela spelet. Så det är säkert någonting som folk... Jag tror att det där är ju bara en snäga. Jag hade säkert suttit mer med Companion-appen än min telefon hade varit lite bättre. För att appen är väldigt, väldigt seg på min telefon. Så att, men det är för att jag har en telefon som är typ så här 6 år gammal eller någonting nu. Ja, det kan, så lång tid tillbaka är det väl inte. Det är Galaxy S. Bara du skaffa en iPhone så funkar det utan problem. Ja, precis. För det har jag råd med. Överpriset. Ja. Nej, men... Runda av nu. Ja. Jag tänkte annars om du har intressant fördomar mot oss som gamers. Jag vet att Fredrik, du var inne på det lite snabbt bara, om vi kunde ta lite, om ni känner till någonting som ni varit utsatta för fördomar från, liksom, från utsidan, som är just det här med att men du är ju gamers och så. Precis. Jag vet inte. Jag har nog inte känt av det just som gamer på något sätt, men som nörd har jag känt av det mer. Och det har ju inte så mycket kanske nu för tiden, utan det var ju lite mer förr då folk såg ner lite på honom. Ja, men jag gillar spel, jag gillar de här nördiga grejerna liksom. Och folk var lite såhär, alltså, vad är du för typ? Så att... Okay, jag tycker det var intressant det Fredrik nämnde, för jag kom nämligen att tänka på det här liksom, på jobbet väldigt mycket. För jag jobbar ju på ett jobb där ingen annan håller på med dataspel. Eller spelar något spel överhuvudtaget. Så jag har ju varit med om det här att man kommer och så bara, liksom, god morgon på allihopa. Och sen så bara, hur läget? Ja, men jag är lite trött. Jag har inte sovit tillräckligt mycket. Och så säger de, har du suttit upp och spelat hela natten nu igen? Och man säger, nej. Jag har ett liv utanför faktiskt. Jag spelar inte så mycket, precis, på vardagar. För jag måste upp liksom till jobbet och så. Men Men ändå man kan få den här, bara, nu har du suttit, jo du har nog suttit och spelat hela natten ändå. Så den har jag ju råkat ut för. Så att... har du sagt då, men jag har inte gjort det. Och så har de trott att, i alla fall att du har gjort det. Ja, det är precis så. Ja. Så har det varit för mig med. Det har jag aldrig stött på faktiskt. Du får börja jobba, vet du, då. Jag jobbade, jag hade ju faktiskt ett jobb i 2 år. Jag skojar bara. Och det var ingenting som jag stötte på där direkt. Men... men det, det var en äldre generation också som kommenterade på det. Det är ju så att det är ju fortfarande generationsfråga. Nu är, om man ser till typ 70-talisterna, som nu ändå är de som egentligen styr landet på många sätt liksom. Mm-hmm. Det finns fortfarande de äldre då. Men det börjar långsamt så här bli, och det märker man ju i samhället nu med allt från tv-serier till på tv, liksom, evenemang, och det blir allt mer normaliserat. Men det är klart, det finns en del, det finns människor som inte har någon vetskap, de inte har tagit till, de kanske körde, jag kommer ihåg, det var ju Super Nintendo 93, det var bra grejer. Resten har de ingen koll på och de tycker att det är skit. Mm. Som att det definierar allting som har med spel att göra. De har ingen koll på vad som har utvecklats, de har ingen aning om de här enorma värdena, att man kan springa i WoW rakt igenom, bara 40 jävla timmar bara springa liksom. De har ingen koll. De kan inte förstå sig på det verkligen. Jag förstår Tetris. Det är lite spel, men varför skulle man vilja ha en story? Jag vet vad du menar. Så tråkigt som det än är, så tror jag inte, så är det ju faktiskt inte limiterat till de äldre generationerna. Det är ju betydligt mer Så är det ju. Men det finns ju även folk, jag har alltså stött på folk i min ålder. Det finns både yngre och äldre. Som liksom absolut bara testade typ ett spel för när de var typ 5 eller någonting. Och bara, nej. Vet du, det är absolut, angående fördomar igen, om jag blir utsatt för något. Jo, då säger någon liksom, men du, det är allt du gör. Du spelar ju bara spel. Det enda du tänker på är spel. Du går hem, du spelar spel. Du pratar med kompisar om spel. Du gör så här med spel. Och allt det där. Du har en podcast om spel. Och så säger jag, okej, allt du pratar om är fotboll. Du tittar på fotboll. Du spelar fotboll. Dina kompisar pratar om fotboll. Och så vidare. Du är ju för fan exakt likadan. Men det tycker inte personen i fråga, för det är ju fotboll. Ja, men det är ju skillnad. Och då blir jag så här triggad, för då tycker jag, men det var det dummaste jävla argument jag hört i hela mitt liv. Som att ett nöje man har i livet definierar en så pass att, ja, men det här är allt du är. Jag vet ju att den här personen är ju inte bara fotboll, men han går och, när jag vet ju att han älskar fotboll, eller hon, eller vem det var, Mora, och allt han pratar om. Och så han nöjer att trycka ner mig för att jag tycker om en viss specifik sak. Det är det värsta jag vet. Sånt är ju någonting som jag tycker det är så... Eller raggare. Raggare som kommer och snackar om sina jävla bilar. Och säger, ja men jag kör den här jävla Forden och den är från 67. Och så håller de på och mekar. Och de bygger på den här jävla skithögen. Köper en ny bil, det är 2017. Och ja, där kom mina fördomar fram. Och sen så säger de, och du spelar spel. Det är vad du gör. Nu... Ja, jag utvecklar mig genom att prata med människor från hela världen och utforska världar. Jag skärper mitt sinne. Men bygg på din jävla bil, du. Ja, sitt i ditt garage och dränk dig själv i olja. Okej. Och när du testar ett spel, då tänker jag omfamna dig med öppna armar och säga välkommen. Men om du tycker om det eller inte tycker om det, det är helt upp. Men då har du i alla fall försökt, och då kan vi prata på riktigt. Är det inte roligt också när de kommer och frågar sig till varför man sitter och spelar och tittar på en Let's Play till exempel? För att varför ska man titta på när någon spelar ett spel, man kan spela spelet själv? Ja. Och sen så går de och sätter sig i soffan och slår på vi har satt och kollar på fotbollsmatch. Ja. Eller hur? Nej, för sig. Det är så roligt att det finns de här aspekterna med människor som sätter en värdering på vad man gör när de på samma sätt gör samma sak med en helt annan sak bara. Man byter ut en liten bit och så är det liksom... En liten... Ja, men jag tror att där fanns det mycket förträngt. Jag kände det också. Det var någon på Fredriks gymnasium. Ni får höra av mig till mig personligen om ni har problem. Jag tycker om raggare också. Jag har många som jag känner. Jag tror att det är en generationsgrej också, Fredrik. Jag tror att det är en generationsgrej, för det där är nog ingenting som jag någonsin har stött på i alla fall. Det är de där 10 åren, vet du. I alla fall. Jag tror att det är en väldigt bra punkt på att avsluta veckans diskussion. Vad är era fördomar? Vilka fördomar har ni stött på inom gaming? Eller ja, är de era nördliv? Ja, ja. Det var ganska snyggt. Har du fördomar mot oss? Nej, alltså inom sina nördliv. I alla fall, så kan ni skicka mejla in till oss på info@nordipodcast.se. Men med det så går vi rast vidare till övriga nördämnen. Fredrik, du har sett på Wonder Woman. Ja, jag måste börja med det dåliga först. Okay. Och hur mycket sög filmen? CGI:n, alltså dataeffekterna, på slutet var väldigt uppenbara. Okej. Det fanns kanske några plot points i den. I övrigt så är den absolut bästa filmen DC har gjort sen Batman Begins-serien. Alltså det här filmen kommer... Den här får mig faktiskt vilja se Justice League. Jag tänkte skita i den filmen. Men nu, tack vare Wonder Woman som är så jävla... Jag tycker den var riktigt bra. Gal Gadot, som jag tänkte... Ja, men hon är... Vad är hon? Hon är väl någon modelltjej som har tagit in och ser bra ut. Hon var riktigt bra. Hon var naiv. Hon tog sig an världen. Men lärde sig hela tiden inom filmen vem hon var. Hur var mänskligheten? Hur var Steve Trevor? Och han var också jättebra, spelade Chris Pine. Han var riktigt bra också. Den hade stakes, vad heter det på svenska? Den hade... ni vet stake. Ja, jag vet vad du menar. Det är mycket som står på spel. Ja, det stod saker på spel. Man visste inte, överlever alla här? Vad kommer hända? Men framförallt, det var gripande. Det var välgjort. Det var bra story. Och jag kan säga att det här är den bästa DC-filmen som de har gjort i den nya iterationen. Inte för att det är så. Såklart. Nej, det är inte svårt. Nej. Jag menar, Batman vs. Superman var en påse bajs. Man of Steel var på sina bästa punkter okej. Suicide Squad ska vi inte prata om. Men här, ja, en 9 av 10 om man skulle ha ett betygssystem. Skulle jag vilja ge den. Den har en del brister såklart. Som CGI:n. Som jag nämnde där, jag tog det först bara för att i och med att de bygger upp karaktären så pass bra och du verkligen blir involverad i hur hon är och så, och även om de har lite så här konstiga scener i början när de är på en båt bland annat, ni får titta filmen. Även fast där, i och med att de har byggt upp den så bra så bortser man CGI:n. Man tänker, ja, men jag tycker om den här karaktären så bra så jag ser att det är lite så här, effekterna är lite så här, men jag tar det för jag tycker det är så bra. Jag kan inte säga något annat än att ni alla där ute bör gå och se den. Jag vill att alla går och ser den som kan se den. För att ju snabbare folk går och ser den, desto mer pengar får de för att göra en uppföljare så snabbt som möjligt. Okej. Okay. Gud vad hypar jag. Nu hypar jag upp den extremt mycket. Jag tycker den är bara jävligt bra. Alltså. Jag kommer se fram emot den. Ja. Och soundtracket passar som smäck. Alltså. Och vissa scener är så snygga. Förlåt. En sak till bara. Det är lätt att man skulle kunna se den här filmen som det är en regissör som många gånger gör mer feministiskt lagda filmer och så. Lätt att få in feministiska toner så att säga. Alltså sådana over the top. Feminismen är ju bra, men att man poängterar den så att säga väldigt mycket gör att det kan få filmupplevelsen och kanske tappa lite effekt. Mm. De gör inte det här. Hon är en stark kvinna. Hon är naiv. Hon lär sig och allt det här. Men aldrig är det någonting om... För hon kommer från en värld där bara kvinnor lever. Och är de som faktiskt styr och ställer. Och har inga problem att kunna uttala sig till 10-talets England. Där man inte får visa benen. Man får inte liksom säga vad man vill som kvinna. Och hon gör ju det. Utan att veta. Så när hon då tar ton och gör saker så är det väldigt... Det är aldrig något så här... Du är man, du kommer inte förstå det mest. Nu gör jag det här för jag tror att jag kan göra det här. Så gör hon det. Så det är aldrig någonting som att hon trycker in någonting på att kvinnor kan grejer. Utan det är bara, hon gör det bara. Punkt. Liksom. Mm. Okay. Så det är också en jättebra aspekt tycker jag på filmen. Jag tror män som kvinnor tycker om den här filmen bara för att den är så universal. Hon är inte en feministisk hjälte. Hon är bara en hjälte, punkt slut. Sen att hon råkar vara kvinna också. Det kanske hjälper på den punkten också att hon är från ett annat samhälle. Liksom, där det, där. Mm. Det är inte en kvinna i vårt samhälle som går utanför normerna, utan det är en kvinna som kommer från ett annat samhälle där det är normen. Ja, precis. Precis. Att, jag tror att det hjälper med just den biten. Nu har inte jag sett filmen, men jag antar det. Jag såg ju den med Ice, min dotter. Och hon tyckte jättemycket om den också. Hon lika mycket som jag. Okay. Och jag tycker att det var så bra att hon faktiskt... För i fjol såg vi Ghostbusters. Idémässigt har en del poänger. Men den är bara en sörja i hur man faktiskt inte gör komik bra. Hur man gör manuset fladdrigt och hur man regisserar dåligt och så. Men här så är det tvärtom. Här har vi... Dels har vi ju faktiskt en kvinnlig regissör som... uppenbarligen förstår hur hon ska förmedla den här karaktären till både män som kvinnor. Hon gör det på ett humant, riktigt fötterna på jorden sätt liksom, som jag tyckte jättemycket om. Ja, gå och se den. Nu får du gå vidare. Bra. Okej. Okay. Ja, men vi hoppar vidare till Fredrik med lite lyssnarmail. Vad har vi fått i brevhögen den här veckan? Jag har fått lite mejl. Vi börjar med ett brev från Indra. Hon skriver så här. Hej alla. Tack för två underbara avsnitt med Alexander och främst Figgen. Ert avsnitt med Figgen var nog det bästa ni haft på länge. Underbart. Underhållande med bra diskussioner. Jag vill bara ha mer. Nu är det lite att vi tar upp det här mejlet. Det är ju att vi tycker det är kul att hylla oss själva för att ha så bra avsnitt. Så. Det är ju mest bara för att vi är så ödmjuka så att det är det. Ja, verkligen. Ja, jag tror det avsnittet var väl jag med på också. Så att men däremot, ja. Men det hon kommer här just angående diskussionen vi hade där om spelbutiker då kommer försvinna eller inte. Det finns liksom ingen marknad kvar för dem, säger hon. Om spelarna köper online eller digitalt så finns bara samlarna kvar. Och även om de säkerligen köper saker då och då så är det alldeles för sällan jämfört med spelarna. Om spelbutikerna ska överleva så behöver de verkligen hitta på något nytt. Som att sälja digitala nycklar i affären. Mer och till bättre priser. Jag har själv inte handlat i en butik på flera år. Och är knappast ensam om det. Men nog om detta. Tack för en helt underbar podcast, Indra. Så där har vi mejlet. Jag var inte med på det avsnittet. Den diskussionen. Får bara flika in vad jag tror. Ja. Spelbutiker. Det jag tror kommer hända är att de kommer bli en mindre sektion av så här stora butiker, alltså Elgiganten, Mediamarkt och sånt där. För det finns, som ni nämnde, det kommer nog finnas en någorlunda stor grupp som går och köper spel till sina barn som presenter eller vad som helst. Så det finns liksom fysiska på. Men just dedikerade spelbutiker, alla GameStop eller EB Games eller vad som helst, de kommer inte finnas kvar. Speciellt i och med att de sålde sina spel till så höga priser också. Alltså de kunde, det var liksom 700 spänn för ett nytt spel eller 799 eller vad det nu var liksom. Det är helt sinnessjukt. Och det finns ingenting som kan motivera det priset heller. Speciellt när man går till andra sidan gatan och går till Elgiganten och köper det för inte halva priset men snudd in på liksom. Så att, det är vad jag tror kommer hända med de här spelbutikerna. Ja, men det är bra. Kul att få höra din åsikt där. Är det så att ni vill ha mer om våra åsikter som vi hade i förra avsnittet, då är det bara lyssna på avsnitt 121. Så har ni den diskussionen där. Men vi fortsätter med ett mejl till här från Storlövkvisten som han kallar sig. Hej vänner! Tack för en härlig podcast. Det är verkligen avsnitt med Figgen. Jättekul verkligen. För att skänka lite roliga diskussionsämnen så ger jag er två frågor. Först en mer seriös. Smiley med så här winkface. Vilken film på bio var ni nära att gå ut ifrån eller faktiskt gick ifrån senast? Ja, vi slänger ut det. Är det någon film ni har gått ut från eller nästan gått ut från? Nej, jag kan börja lätt och säga att jag har aldrig varit på väg att gå ut från en film och jag har aldrig gått ut från en film. Så att Jag går så sällan på bio också, så att jag vet nästan att jag kommer tycka om, att jag kommer att tycka om filmen innan jag går, om jag väl går. Ja, alltså i och med att jag går så sällan på bio, det är väl någonting jag får bättra mig på något område, så försöker med dåliga filmer för dig. Ja, jag försöker spela på säkra kort när jag går på bio, så det blir ju mycket många Marvel-filmer eller så när jag går på bio. Eller Star Wars var det väl. Jo, jag tror Rogue One var det senaste jag såg på bio. Och det var väl ganska säkert kort. Sådär. Ja, alltså jag är lite i samma båt. När jag går på bio så går jag på filmer som jag är relativt säker på att jag kommer tycka om. Jag vet inte, jag tror den senaste filmen som jag faktiskt kände att jag ville gå utifrån var med skolan, tror jag, när jag gick på gymnasiet eller något där. Vi gick och såg någon så här förhandsvisning och typ, vad hette den där jävla filmen? Step Brothers eller vad den hette, med Will Ferrell och... den är ju skitbra. Jag tyckte den bara var... Den var pinsam, den var inte... Den hade några få bitar som var roliga, men resten var bara cringe, i stort sett. Men jag tycker rent generellt så tycker jag inte om Will Ferrell i hans mer komiska roller. Inte han andra heller, vad han nu heter. Han som var brorsan i den filmen. Jag kommer då vad han hette. John C. Reilly. Ja, precis. Jag tycker om dem. Jag har sett dem i mer seriösa roller. Den filmen var du på väg att gå utifrån. Nej, men jag fick inte gå utifrån den, för jag var ju där med skolan. Men jag hade gärna nog gått utifrån den i så fall. Hade jag kunnat. Fredrik? Till att börja med. Jag är snål. Om jag har betalat för biljetten så kan ni räkna med att jag kommer aldrig gå ur salongen. Men det finns ju faktiskt filmer som jag har varit väldigt, väldigt nära att gå ut från. Men nu ska vi datera mig lite grann här. För många år sedan gick jag och såg Batman and Robin på bio. Med min syster och hennes kille. Och den var ju så usel så att klockan stannade. Så den var så rutten och jag satt och vred mig i stolen om att fan, men som sagt, då kickar snålheten in och jag tänkte, jag betalar för det skit, jag ska fan tvinga mig igenom det. Det är lite så också, jag kommer från Småland, så jag skulle inte av ren princip kunna gå ut i den filmen. Jag har fan betalat för att sitta i den här jävla stolen, då ska jag sitta. Ja, nej, men det är ju så, jag är närken, det är träligt men det reder sig, vet du. Ja, fan. Nej, om man skiter på sig så är det bara sitta som plattar ut, så vet du. Nej, alltså. Men den och Alien 3, vad jag kommer ihåg jag gick och såg på, den var jag nästan på väg att gå ut från, för då tog hon ju liv av sig på slutet, och jag var så enorm Alien-fan då när det begav sig, så att jag var helt bestört, helt så här, de förstörde hela Alien-filmerna för mig då, så här i efterhand så är det mer av en axelryckning så där, men då var jag väldigt nära. Det var ju bara Sigourney Weaver som ville skydda dig från flera dåliga Alien-filmer. Hon tvingade ju skrivarna, eller de här skriventerna där, att karaktären skulle dö. Sen så såg man hur det gick med det i Resurrection, men ja. Det var ju tur att det var i slutet av filmen, så det kunde gå ganska snabbt. Men jag tycker å andra sidan Resurrection är bättre än Alien 3. Ja, jo, det kan till och med jag hålla med. Ja, jag har svårt att ta mig igenom Alien 3 när jag tittar på den. Så. Men, sen, där har vi alla svar på den frågan. Sen har jag en lite mer, inom situationstecken då, skojig fråga här. Vi får se vad ni tycker. Han skriver, om nördliv hade en officiell sport som stämmer överens med vilka ni är, vad är den? Får ej vara e-sport eller gaming-relaterat, utan riktigt sport. Och inte schack. Vad skulle vara nördlivs sport? Om vi skulle ha nördliv klubb så här. Vad skulle det vara för någon klubb? Fotboll, är vi ett fotbollslag? Nej. Alltså, om vi fick in så här individuellt då, så skulle Danny skulle vara Bol. Skulle vara Bol? Varför, han är äldst eller vadå? Nah. En gammal gaggig gubbe. Ja. Alltså, han har väl sagt innebandy antagligen. Men jag tror jag vet inte, du kan ta det individuellt. Jag tror de här menar hela nördliv. Jag vet inte, stämmer överens med vilka ni är. Vadå, vi som i kollektiva nördliv eller vi som personer? Ja, jag tar det som hela. Vi väljer som att det är hela nördliv. Ja, men det skulle väl kunna vara typ baseball eller något. Vi står på tur, vi gör alla våra grejer där. Och sen står det en hel gäng med folk på utsidan och försöker ta emot det vi skickar ut mot dem. Nej, du menar brännboll. Det var inte. Det går väl det också. Baseball, det är lite för svårt. Brännbar. Vi kör ju badminton. Nördlig BK. Rundpingis. Brännbollsklubb. Det var faktiskt en ganska bra. Jag tyckte det var bra. Nördliv. Ja, vi ska starta vårt eget professionella brännbollslag. Vi får köra, lite brännboll nästa gång vi har en samling med oss allihopa. Ja, gärna. Jag har brännbollsracket. Ja, jag menar, och Max bor ju mitt ute i ingenstans, så han har ju säkert... Jag har en och stor du, åker. Danny snackar ju jämt om att han ska slå ihjäl folk med sitt baseballracket, så han måste ju ha en. Ja. Han säger ju det. Ja, jag vet inte, det är... Förhoppningsvis så är det bara någon sån här liknelse som han går till varje gång. Jag vet inte. Jag tror fan jag har sett den någon gång. Fast den var ute hos hans föräldrar. Ah, ja. Hur som helst. Stora kvisten. Du får stort tack för mejlet och de där roliga frågorna. Och vi hoppar till det sista mejlet som är från en bekant filur. Erik, eller som han också kallas. Supertacon. Nej. Det är Supertacon. Supertacon. Han skriver så här. Tja, ni är underbara, roliga och bäst. Tack för att ni tog upp mitt mejl i förra avsnittet. Jag kommer på nu att jag borde inte ha läst det här mejlet. Förra avsnittet med Figgen var det bästa ni haft. Ni borde ha de medlemmarna i varje avsnitt. Skitroligt, mycket att lära och Fredrik och Figgen passade jävligt bra jobb, ja, jag måste säga det. Vi chippar dem redan. Vi chippar dem. Det var i alla fall känslan jag fick när jag lyssnade. Men nu skiter vi där och ser framåt istället. Ni brukar ju tycka att jag är alldeles för sur. Inte värre än Rob och Danny tillsammans i alla fall. Haha. Så denna gång så ska jag vara pyttegranna mer glad. Se det som att jag blev inspirerad av ert förra avsnitt. Ja. Och ser det som där. E3 är på väg. Och för en gångs skull så kan det bli fucking amazing. Far Cry 5 kommer bli episkt. Jag har länge drömt om att faktiskt skjuta vita kultgalningar i spel, obviously. Så det ska bli jävligt nice. Battlefront 2 kommer äga större fetare och nu med Darth Vaders hängpung i 4K. What's not to like? Ja, men det är där jag ser fram emot mest. Är det. 4K ja, är jag... så 2016. Alltså det nya är ju ja, 8K. Det här, alltså. Jösses. Carl. Självklart What's är det där not to like, skriver han. Han fortsätter. What's not to like? Mer att jag diggar detaljerna de tar till med. Att suga av pengar överlämna... Att suga av pungar överlämna till någon annan. Aha, du säger det. Alltså, Battlefront-serien dog ut med rätta för många år sedan. Det var liksom taffat och fjantigt. Men nu jävla kommer DICE slänga upp ballen på bordet och visa vem som kan göra bäst spel. Alltså. Sen har vi Xbox som ska kräma ur mer spex för Scorpio. Xbox One Deluxe Edition eller vilket nötkreaturs namn de smackar dit på denna konsol i enligt dem samma generation. För en gångs skull så vill jag till och med tråka mig igenom Microsofts E3-stund. Visst, de kommer visa upp kommande FIFA och hur man kan finta bort sig själv och annat fjöligt. Det var ett nytt ord. Va? Nej. Jo. Men en ny konsol ska bli kul att höra om. Men fan, det får räcka. Skorpion är ju inte ska upp om några timmar för att pendla till jobbet. Ni är bäst, i alla fall de i förra avsnittet. Skoja, de andra kan vara roliga också. Ibland. Snällt. Supertackon. Stort jävla PS, skriver med stora bokstäver. Vilket utan oss... Ja, men det här är ju en... Det här är ju en fråga. Ja, det var det att det var ingen frågetecken. Vilket utannonserande skulle vara med skulle vara mer, jag undrar om man menar mer oförutsägbart. Att hitta de riktiga pärlor till spel som ni faktiskt drömmer om att se. Peace. Kan vi få ett supertacklonspel? Ja, alltså om jag tolkar det så, vilket spel skulle vi tänka det här är så fruktansvärt oförutsägbart att de skulle komma ut med? Vad drömmer vi om att de skulle faktiskt dra till med? Portal 3. På E3. Portal 3. Alltså jag vet inte. Det är därför det är oförutsägbart, för jag vet faktiskt inte. Mm-hmm. En Fallout spin-off gjort av Obsidian. typ New Vegas, fast ja, valfri grej. Mm. Måste du komma med de bra här? Ja, då blir det såhär, åh, tänk om det kommer. Men det, tänk om det kommer! Alltså, det känns ju inte så oförutsägbart egentligen, för det känns ju som någonting som kanske skulle kunna hända. Ja, det är ju alltså, inte rent så omöjligt, men det kommer ju nog inte, jag tror inte Obsidian skulle få röra Fallout IP:n igen faktiskt. En ordentlig Kotor, ett remake. Jaha, jag tror du skulle säga Kotor 3, men nej, du gick på en remake. Ja, eller Kotor 3, för den delen. Fast jag känner liksom att Kotor 3 är större, det är mer sannolikt än att de skulle gå tillbaka och ens göra en HD-uppdatering av fucking Kotor 1. Så att, ja. Alltså, skulle inte det vara roligt om de också, om de sa att ah, nu kommer det här Fallout eller Kotor eller någonting, och säga att och det släpps ikväll. Jag har hört någonting ifrån det. Det hade varit verkligen... Det, alltså, och som lite grädde på moslänger med Half-Life 3 också. Ja. På köpet för bara 3... Och en kamin! Och ni får en bil också. Och en årsförbrukning av Rob. Negligera inte inkluderade. Åh, jösses. Vad synd, då skulle jag inte ta det. Nej. Okej, ja, men nej. I och med det så tror jag att vi avslutar detta avsnitt. Låter det klokt. Blir inte bättre än en årsförbrukning av Rob. Sannoligen. Precis. Och jag menar, vill ni hitta... Det blir aldrig bättre än en årsförbrukning av Rob. Vill ni hitta mer av Rob, till exempel? Eller resten av oss? Eller mer av nördliv rent allmänt, så kan ni gå in på... Eller mer av mig? Ja, men jag sa ju er allihopa. Så ta det lugnt, Fredrik. Ja, men mig specifikt. Ja, ja, ja. Mer av Fredrik också. Så kan ni gå in på vår hemsida www.nördliv.se. Där hittar ni all information, massor med recensioner, nyheter varje dag. Länkar till alla våra mail och Twitter och allt sånt där. Ni kan även få jättegärna hoppa in på en iTunes att lämna betyg eller en kommentar. Jag vet att Danny tycker om att sitta där och grubbla och läsa allting som händer. Och som jag nämnde tidigare så kan ni mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se och skicka in frågor eller bara konstiga rants om ni känner för det. Och vi har ju även Twitter @nordlivpodcast.se och sen har vi våra personliga Twitters också. Fredrik, vad är din? @FreddyOlsson. Max, vad är din? Ingen aning. Snyggt. Max Lövström. Ja. Titta, det, och Carl, det finns på, det finns på hemsidan. Holmer Carl. Och jag är @Vildarian. Och i och med det... Den plingar när någon skriver till. Och i och med det så är... Så bestämmer jag nu att det här avsnittet är avslutat. Jag önskar att jag hade en sån här domstolsslägga. Vad heter det? Slägg. Vad heter det? I bang me gavel. Jag tror det är slut nu. Så ta och säg hej då allihopa. Hej då allihopa. Ja, hej då. Hej. Kalle är söt, ja. Men Danny är fan sötare. Fast jag må vara söt, men jag är jävligt skitnödig just nu, så kan vi avsluta här. Han var inte lika söt längre. Bye! Bye! Bye-bye! Bye.